dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. Bu alemde neden zıtlar, birbirine karşı olan değerler bir araya getirildi ve neden ahirette bu zıtlar birbirinden ayrılacak, bunu konuşuyorduk. Dünyanın yapısıyla ahiretin yapısı arasındaki farkın anlamını konuşuyorduk. Evet, bu dünyada Allah dilemiş ki burada varlıklar halden hale girsin, sürekli şekil ve mahiyet değiştirsin. Geçen dersimizi özetliyorum. İyilikler kötülüklerle, güzellikler çirkinliklerle, hayat ölümle, gençlik ihtiyarlıkla, faydalar zararlarla, zenginlikler fakirliklerle, yapılanlar yıkılanlarla, acılar tatlılarla, hiç durmadan yer değiştirsin, birbirine karışsın, bunu dilemiş. Neden bunu dilemiş? Tahavvül ve tagayyür için zıtları birbirine karıştırmış hikmetle. Bunun herkesin anlayacağı bazı örneklerle basit misalini vereyim. Mesela bugün İstanbul'da hava ısındı. Havanın ısınması alçak basınç meydana getiriyor. Alçak basınç, başka yerlerdeki yüksek basınçtaki havayı kendine doğru çekiyor. Nerede alçak basınç varsa, hava seyrekleşmişse, oraya doğru bir akım meydana geliyor. Yani bugün hava ısındı burada ve başka yerdeki havayı kendine doğru çeker. Çekince rüzgarlar meydana gelir. Yani yüksek basınçlı yerden alçak basınçlı yerlere doğru rüzgar meydana gelir, rüzgar akımı olur. O da varsa nem ile, yağmurla beraber gelir. Bu defa İstanbul soğur. İstanbul soğuyunca burada yüksek basınç meydana gelmiş olur. Basınç artar ve bir başka yerde basınç azaldığı için bu defa rüzgar buradan oraya doğru eser. Yani suya benzetirseniz havayı, yüksekten alçağa doğru akıyor sular. Sonra o alçak olan yeri yükseltirseniz bu defa başka yere doğru akmaya başlar. Bu da bir hareket meydana getirir. Yağmurun şehir şehir dolaşmasına, ova ova dolaşmasına, her yeri beslemesine vesile olur. Bakın, suyu ısıtırsınız, yani güneş ile denizlerdeki suyu ısıtırsınız, buharlaşır. Bir hareket meydana geldi. Eğer sıcağa rağmen su buharlaşmasaydı, o zaman bir hareket olmazdı. Su yukarıya doğru çıkmaya başladı. Yani buhar oldu. Buhar göklere doğru yükseliyor. Göklerde hava daha soğuk yukarılarda. Ve buhar koyulaştı, katılaştı, soğuk havada yağmura dönüştü, yere yağmaya başlıyor. İşte görüyoruz ki zıtlar, yani soğuk ve sıcak, yukarıya çıkmak ve aşağı inmek, yer çekimine tabi olmak ve yer çekimini yenerek yukarıya buhar olarak çıkmak, bunlar hep hikmete tabi, anlamlı, faydalı şeyler. Ve böylece Cenab-ı Hak bu değişimler, bu hareket ve bu hareketten doğacak birçok bereket için hikmetle birbirine zıt olan değerleri birbirine karıştırdı, karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlerle karıştırdı. Şerleri hayırlara kattı. Çirkinliklerle güzellikleri derece derece bir araya getirdi. Hamur gibi yoğurdu. Şu kainatı tebeddül, yenilenme, tazelenme, değişme kanununa ve sonra tekamül düsturuna tabi kıldı. Yani kainat halden hale girerek, değişerek arınır, yeni şekillere, güzelliklere kavuşur. Tekamül eder. Ne zaman ki dünyada bu işler yeteri kadar yapılmış olur, o zaman şu imtihan meclisi kapanır, tecrübe vakti biter. Dünyada artık zıtların birbirinden ayrılma zamanı gelir. Dünyada Esma-i Hüsna hükmünü icra etti. Kader kalemi yazacaklarını tamamıyla yazdı. Kudret nakışlarını, motiflerini tamamladı. Yani Cenab-ı Hak kader kalemi dediğimiz plan, program ile ne planlamışsa, ne takdir buyurmuşsa, ne dilemişse onları tamamıyla yazdığı zaman ve kudreti ilahiye kaderin yazdıklarını yeryüzünde icra edip nakış ve motifler gibi görünür hale getirdi ve artık resimler, her şey yazıldı, çizildi. Fırça ve kalem kalktı. Varlıklar vazifelerini ifa etti. Yaratılanlar hizmetlerini bitirdi. Yaratılan her şeyin hizmeti vardı ve onlar da hizmetlerini bitirdiler. Yapılan her şeyin bir manası vardı. Her şey manasını ifade etti. Dünya, ahiret için fidanlar yetiştirdi. Dünya bir fidanlık idi. Buraya Cenab-ı Hak pek çok istidatları, kabiliyetleri ekti, biçti ve dünya fidanlığı ahiret için çeşitli fidanlar yetiştirdi. Çok çeşitli kabiliyetler gönderiyor. Yeryüzü, sani-i kudretli yaratıcının, sani-i kadirin bütün mucizelerini, harika makine ve cihazlarını sergiledi, gösterdi. Cenab-ı Hak, yeryüzünde sergilemeyi murad ettiği birçok makine ve cihazlarını burada sergiledi. Yeryüzü bir sergi sarayı olarak vazifesini bitirdi. Artık bu yeryüzü sergisinin, fuarının kapanma tarihi geldi. Şu fani alem, yaşanmış hayatın ebedi manzaralar olan, oluşturan resimlerini kaydettiği zaman şeridine taktı. Ne kadar güzel misaller. Hani yaşanan bir geziden, yaşanan hadiselerden fotoğraflar alırsınız ve içlerinden beğendiklerinizi kalıcı olsun diye onları bilgisayarınıza kaydedersiniz ya, orada istediğiniz zaman bakmak için. İşte Cenab-ı Hak bu dünya alemini böyle çok yönleriyle zengin deneylerin yaşandığı bir alem olarak yaratıyor. Burada yaşayan insanların da sürekli kameralarla kayıtlarını alıyor. Bu alemden ebedi manzaralar oluşturuyor. En kıymetlilerini ebediyen seyredilmek üzere ve sonra bütün bu filmlerin, resimlerin bir değerlendirilmesinin yapılması için zaman şeridine takıyor. Ahirette bunları muhasebe edecek, içlerinden güzel olanlarını da seyredeceğiz. İçlerinden değersiz olanları da bir yerde yakacak, yok edecek, yakacak. O Sani-i Zülcelal'in sermediği hikmeti ve ezeli inayeti, o imtihanın sonuçlarını ve dünya tecrübesinin neticelerini, o Esma-i Hüsna'nın tecellilerinin hakikatlerini, evet Esma-i İlahiye, Allah'ın isimleri yeryüzüne tecelli etti ve bir şekilde göründüler. Onların hakikati nedir orada göreceğiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkati anne şeklinde dünyada tecelli ettiyse, ahirette rahmeti ilahiyenin aslını göreceğiz. Zat-ı rububiyetin kendisinde göreceğiz. O kader kalemiyle yazdığı şeylerin hakikatini göreceğiz. Burada örneklerini gösterdiği o harika teknik makinelerin, sanat ve nakışların asıllarını, o bütün varlıkların görevlerini, faydalarını, gayelerini orada göreceğiz. Yarattığı, çalıştırdığı her varlığın ücretini nasıl verdiğini, o ücretlerin, mükafatların nasıl ödendiğini. Bakın dünyada bütün canlılar, hele insanlar çalıştılar. Eğer bu dünya diyelim bir tiyatroysa, bir filmin efendim çekildiği, film çekilen bir alansa, burada yapılan her işin, çalışan herkesin bir ücreti var. Bakalım orada ne ücretler veriyor, onları göreceğiz. O kainat kitabının her kelimesinin ifade ettiği manaların, bakın kainat bir kitap, bir kısmını anladık dünyada, bir kısmını anlamadık. Esas bu kainat kitabı ne anlatıyordu, o manaların hakikatlerini orada göreceğiz, anlayacağız. Dünyada çeşitli istidatlara çeşitli vazifeler verdi, çalıştırdı. O istidat çekirdeklerinin tamamıyla sümbüllendiğini orada göreceğiz. Bir büyük mahkeme açacak ve orada bütün bu yaptıklarını muhakeme, muhasebe edecek. Dünyadan alınmış misali manzaraların, yani fotoğrafların, filmlerin orada gösterildiğini göreceğiz. Canlı gibi yaşandığını, gösterildiğini göreceğiz. Dünyada milyarlarca yıldır neler yaşandıysa orada filmlerde seyredeceğiz. Muhasebesi yapılacak, değerlendirilecek. Zahiri sebeplerin ne olduğu, yani yeryüzünde çeşitli sebeplerin iş gördüğünü biz zannediyoruz ya, o sebeplerin perde yırtıldığını ve o perdelerin arkasındaki kudreti ilahiyeyi, rahmeti ilahiyeyi, esma-i ilahiyeyi orada göreceğiz. Her şeyin doğrudan doğruya Halik-ı Zülcelal'e teslim olduğu hakikatini göreceğiz, yaşayacağız. Sonra bu değişip duran, çok renkli, çok değişik hakikatlerin, kainatın değişip tağayyür eden, fenadan bekaya akan, tahavvülden, zevalden, efendim, ebediyete akan bu olayları, dünyevi olayları, fanilikten, değişip durmaktan kurtarmak, onları ebedileştirmek için zıtları birbirinden ayıracak, bunu göreceğiz. Sebepler aradan çekildiği için, zıtlar birbirinden ayrıldığı için, ihtilafların, farklılıkların efendim artık son bulduğunu orada göreceğiz ve bunu o yapacak. Biz iki ayrı alemde bunu seyredeceğiz. İşte bütün bunlar için kıyameti koparacak. Onun için bu dünyada yaşananları tasfiye edecek. Şu tasfiyenin neticesinde cehennem ebedi ve dehşetli bir suret alıp وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey suçlular, ey kötüler, kötülükler, ey çirkinlikler, hepiniz bir tarafa ayrılın, tehdidine mazhar olacaklar. Ebedi cennet, haşmetli bir suret giyecek ve cennete layık olanlarla beraber. Selamun aleyküm tıbtum fedhulûhâ halidîn hitabına mazhar olacak. Selam size Rabbinizden. Ne güzel, siz ne güzel, cennet ne güzel, rahmeti ilahiye ne güzel. Hepiniz bir arada ebediyen bulunun, yaşayın denilecek ve güzeller, güzellikler bir arada olacaklar ebediyen. Değerli kardeşlerim, dersimize şimdi sözler kısmına burada son veriyorum. Üstadın Kastamonu mektuplarından bir mektubundan bir bahis okuyacağım. 44. mektup, zalimlere şefkat etmek ve zalimlere taraftar olmak yüzünden İslamiyet dışı bid'at ve dalalet yollarına sapan müminleri, inanan insanları uyaran bir derstir. Zalimlere şefkat olur mu diyeceksiniz. Yani zalimlere taraftar olunur mu diyeceksiniz. İnsanın içinden bazen bu tarz şeyler de gelir. Yani mesela cehennemde zalim insanların yanması düşünüldüğü zaman insana acı verebilir. Ve dünyada bir takım zalimlere taraftar olabilir insanlar bazı sebeplerle. Ama bu insanı, bu tarz düşünce, efendim, doğru düşünceden saptırır, yanlışlıklara çeker. İnsanlara ve hayvanlara şefkat göstermek, Allah'ın rahmet nazarıyla bakmak olduğundan, şefkat elbette güzeldir, ama bazı konularda Allah'ın rahmetinden daha fazla şefkat ileri sürmemek, haddini aşmamak ve rahmeten lil alemin olan Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefkatinden daha ileri geçmemek gerekir. Eğer insan haddi aşsa, taşsa, taşkınlık gösterse o şefkat şefkat değildir. O merhamet de merhamet değildir. Aksine insanı dalalete, hatta dinsizliğe götüren ruhi ve kalbi bir hastalık olur. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanacaklarını, azap göreceklerini kabullenmemek ve savaşmayı kendi şefkatine sığıştıramamak ve bu konudaki sahih haberlere yanlış yorumlar yapmaya çalışmak, Kur'an'ın ve semavi dinlerin esaslarını inkar ve tekzip olduğu gibi büyük bir zulüm ve son derece merhametsizliktir. Çünkü mesela canavarlar, kurtlar, masum evcil hayvanlara hücum ettiği zaman köylüler ve çobanlar kendi hayvanlarına ve koyunlarına sahip çıkacaklarına, kurtlara acıyıp canavarlara taraftar olurlarsa, masum hayvanlara ve koyunlara karşı merhametsizlik ve vicdansızlık etmiş olurlar. İşte binlerce Müslümanın ebedi hayatını mahveden ve yüzlerce ehli imanın ahirete imansız gitmesine sebep olan ve insanları müthiş günahlara sevk eden zalim adamlara şefkat edip taraftar olmak ve onlara merhamet ederek onların cezadan kurtulması için dua etmek, elbette o mazlum ehli iman hakkında dehşetli bir merhametsizlik ve çok ileri bir zulümdür. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek dersimizde bu konuyu biraz açmaya çalışacağız. Hoşça kalın.